Już 23. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 dzień stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Siarczyste mrozy nadal trzymają. Raport z Polski za chwilę w serwisie. Ratownicy apelują do turystów wypoczywających w górach. Jest wysokie zagrożenie lawinowe. Prawosławni i grekokatolicy obchodzą pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Jedną z tradycji jest kolędowanie. W ciągu dnia kilka tysięcy odbiorców nie miało prądu. Zdarzały się także problemy z ogrzewaniem. Śliskie są drogi i chodniki. Bywają kłopoty z komunikacją miejską, bo na przykład zamarzają i odkształcają się tory tramwajowe. Zima daje się we znaki. W najbliższych godzinach w niektórych regionach słupki rtęci spadną poniżej 20, a nawet 30 kreski. Są więc apele o ostrożność i uważność, szczególnie na osoby bezdomne. Choć w ciągu dnia mróz nieco zelżał, w nocy temperatura przekraczała minus 20 stopni Celsjusza, także ta noc ma być bardzo zimna. Z powodu mrozu ubiegłej doby zmarło 7 osób. O sytuacji informowała Bożona Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 listopada to już 53 ofiary wychłodzeń. Jeżeli wiemy, że gdzieś notują czy osoby bezdomne, czy jeżeli mamy jakieś informacje o tym, że nasi sąsiedzi wymagają pomocy, wtedy zawsze dzwońmy pod numer 112, tak jeden nasz telefon może uratować komuś życie. Po ataku mrozów były problemy z dostawami ogrzewania i energii. Na Śląsku bez prądu było 4 tysiące odbiorców. Ale w ciągu dnia awarie były sukcesywnie usuwane, zapewnia Anna Adamkiewicz, rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Już większość tych awarii jest usunięta. Jeszcze około 640 odbiorców nie ma dostaw energii. Naprawdę cały czas trwają, także mamy nadzieję, że uda się to usunąć jak najszybciej. Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mróz ma nieco zelżeć, ale zauważalnie cieplej ma być od wtorku. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Ratownicy ostrzegają turystów, których w związku z długim weekendem w górach jest sporo, ale wybierając się na szlaki trzeba być bardzo ostrożnym, bo w Tatrach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Podobnie w Beskidach, na Babiej Górze i w Karkonoszach. Drugi stopień w Bieszczadach. Ksenia Maćczyk. Każdego roku TOPR ratuje około 700 osób, ale wielu w górach zostaje na zawsze. Najbardziej niebezpieczne są lawiny, przed nimi praktycznie ucieczki nie ma. Blokuje jakby ruch, no nie ma możliwości z niej ucieczki. Opowiada Andrzej Lesiewski, który z lawiną spotkał się dwukrotnie, dlatego ratownicy ostrzegają. Góry są tak bezpieczne jak nasze zachowanie. A jakie błędy popełniamy najczęściej? Przede wszystkim przecenianie własnych umiejętności. To jest podstawowy problem. Podejmowanie zbyt dużego ryzyka. Czy to ryzyko jest podejmowane świadomie, czy nie, to wydaje nam się często, że nieświadomie. Mówi Jan Krzysztof, naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niemniej kluczowe jest dobre przygotowanie, czyli sprawdzenie komunikatów i prognoz, a także wyposażenie. Konieczny jest sprzęt lawinowy. Tutaj mówimy o detektorze, sondzie i łopatce. Do tego raki i czekan. Poza tym dobre, ciepłe ubranie i kask. Warto też szczególnie w przypadku samotnych wędrówek zostawić w pensjonacie informacje o swoich planach. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Lotnisko na Florydzie, na którym doszło do tragicznej w skutkach strzelaniny, zostało częściowo otwarte z ruchu. Wyłączony jest nadal międzynarodowy terminal. Wczoraj 26-letni Esteban Santiago zastrzelił w porcie lotniczym 5 osób. Rannych zostało prawie 40. O dotychczasowych wynikach śledztwa Jan Pachlowski. Śledczy podkreślają, że jest nadal zbyt wcześnie, by mówić o motywie zbrodni. Można domniemywać, że atak miał związek z terroryzmem, gdyż podejrzany w przeszłości zgłaszał FBI, że słyszy wewnętrzny głos, aby przystąpić do tak zwanego państwa islamskiego. Z tego powodu został skierowany na badania psychiatryczne. Prowadzimy śledztwo i badamy wszelkie możliwe motywy tej strasznej tragedii, mówił na konferencji prasowej agent FBI George Piro. Sprawca, który służył w amerykańskiej Gwardii Narodowej i był na misji w Iraku, został już przesłuchany i postawiono mu zarzut. W szpitalu w dalszym ciągu przebywa 6 poszkodowanych. Stan trojga z nich jest krytyczny. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Prawosławni i grekokatolicy obchodzą dzisiaj pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Zgodnie z kalendarzem juliańskim przypada on 13 dni po świętach katolickich. W Beskidzie Niskim kolędnicy odwiedzają łemkowskie rodziny, śpiewają, odgrywają scenki nawiązujące do tradycji i składają życzenia świąteczne gospodarzom. Odgrywam anioła, Angela. Moja rola polega na mówieniu o dobrej zwierce, dobrej nowinie. Mam też słowa takie, które przywołują gospodarzy, żeby obcego się nauczali, a swego szanowali. Na prawo smotriu, na lewo smotriu, ha! Bardzo się nam podobało. Jest to właśnie częścią naszej tradycji, naszej tożsamości jako Ukraińców, jako Łemków, jako wyznawców grekokatolicyzmu. Pójdź te sprawy, już idziemy za kolanem. Na kolędzie Łemkowskiej z mikrofonem była Monika Chrobak. Wiemy już, kto został sportowcem ubiegłego roku i o tym już teraz w wiadomościach sportowych. Studiu Krzysztof Łoniewski. To prawda, wszystko jasne. Wiemy, kto przed kim, wiemy, kto za kim w plebiscycie przeglądu sportowego i telewizji polskiej na najpopularniejszego sportowca w naszym kraju. Zdradzi to obecna na gali w Teatrze Polskim Monika Sułkowska. I tym razem wygrały medale olimpijskie, wygrały rekordy świata, a przegrała popularność dyscypliny. To oznacza, że najlepszym sportowcem roku 2016 w głosowaniu kibiców została Anita Włodarczyk, dwukrotna medalistka olimpijska w rzucie młotem, rekordzistka świata. Drugie miejsce zajął kapitan naszej reprezentacji piłkarskiej, gwiazda Bayernu Monachium, nasza tak naprawdę największa eksportowa gwiazda, Robert Lewandowski. Bardzo wzruszającym momentem, oprócz oczywiście pierwszego i drugiego miejsca, było jednak przyznanie statuetki za miejsce trzecie. Odebrał ją Piotr Małachowski i dostał wyjątkowego, naprawdę wyjątkowego czempiona. Nie był to czempion złoty, tak jak wszystkie pozostałe, ale czempion kolorowy, bo pomalowany przez dzieci, które zresztą tę statuetkę przekazały Piotrowi Małachowskiemu. Piotr Małachowski znany jest ze swojej działalności charytatywnej. Wszystkie swoje trofea przeznacza właśnie na potrzebujących i już zapowiedział, że tego czempiona, tego wyjątkowego czempiona za wielkie serce również przekaże na cele charytatywne. A warto jeszcze dodać, wracając do Anity Włodarczyk i jej wielkiego zwycięstwa w plebiscycie, że w ponad 80-letniej historii plebiscytu to 30. lekkoatleta, który zwyciężył. Dziękujemy Moniko, zatem sportowcem roku 2016 przypominamy Anita Włodarczyk. Gratulujemy. Więcej o gali i oczywiście rozmowy z najlepszymi polskimi sportowcami, z Anitą również w trzeciej stronie medalu. To jutro, a dziś nasi piłkarze ręczni znów przegrali na towarzyskim turnieju w Hiszpanii. Na szczęście nieznacznie, 25-26 z aktualnymi wicemistrzami świata, reprezentacją Kataru. Jutro nasi grają z Argentyną, a od środy już Mistrzostwa Świata we Francji. W pucharze tego kraju piłkarskim dodajmy, Mariusz Stępiński strzelił 2 gole dla Nanta, jego drużyna 2-1 wygrała z Blois. W pucharze kopali też w Anglii i co ważne, z naszego punktu widzenia, wreszcie debiut w Leicester, co prawda ledwie kilkuminutowy, zaliczył Bartosz Kapustka, a Lisy 2-1 wygrały z Evertonem. Czerwone Diabły 4-0 z Reading, a jednego z goli w tym meczu strzelił Wayne Rooney. Niby nic w tym dziwnego, ale to było jego trafienie numer 249 dla Manchesteru United, a to oznacza, że wyrównał niezwykły rekord samego Sir Bobiego Charltona. Kończąc wątek piłkarski, jeszcze o tym, że w Serie A z szumnie zapowiadanego polskiego meczu w Neapolu skończyło się na remisie 1-1 Napoli z Sampdorią i półgodzinnym występie Piotra Zielińskiego oraz kwadransie Karola Linnettego, i że Real aż 5-0 odprawił Granadę w lidze hiszpańskiej. W lidze siatkarskiej, plus lidze właściwie, meczem kolejki było spotkanie w Bełchatowie. Po dwóch setach PGE Skra przegrywała 0-2 z Zaksą Kędzierzyn-Koźle i wtedy wzięła się do roboty, o czym mówi libero tego zespołu Robert Milczarek. Powiedzieliśmy sobie w szatni po drugim secie, że jak ma Zaksa wygrać, to niech wygra to po walce, my tanio skóry nie sprzedamy. No i pokazaliśmy to, co potrafimy najlepiej i udało się to spotkanie wygrać. Uściślimy, Skra wygrała ten mecz po tiebreaku. Bez tiebreaków, ale z mnóstwem emocji w trakcie zakończył się finał turnieju ATP w Doha. Novak Djokovic i Andy Murray uganiali się po korcie prawie 3 godziny i na koniec ręce do góry podniósł bohater narodowy Serbii. Djoko zwyciężył 6-3, 5-7 i 6-4. Rewanż w finale Australian Open za 3 tygodnie mile widziany przez kibiców tenisa. Ci pasjonujący się motoryzacją obeszli się dziś smakiem. 6. etap rajdu Dakar odwołany z uwagi na ulewne opady deszczu w Boliwii. I to tyle na dziś. Przypomnę tylko o jutrzejszej trzeciej stronie medalu. Startujemy tuż po 17. Niedziela na wschodzie i w centrum mroźno i słoneczna, na zachodzie więcej chmur i tam słabe opady śniegu od minus 14 stopni na południu przez minus 8 w centrum do minus 4 nad morzem, a tej nocy w górskich dolinach minus 34, w Zakopanem minus 27, w Kielcach minus 23, w Rzeszowie, Katowicach, Białymstoku minus 21, w Warszawie minus 17, mniejszy mróz na zachodzie i na północy, tam od minus 6 do minus 12. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Namawiam do pomagania, nie do kupowania. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Dziś możemy im pomóc.

Shugo Tokumaru w utworze Lita Ruta. Dobry wieczór, tu audycja 2/3, Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam po raz pierwszy już oficjalnie w nowym 2017 roku. Album TOS to najnowsza płyta Shugo Tokumaru, artysty z Tokio, którego obsesja na punkcie rytmu w tej chwili osiągnęła już niebotyczne rozmiary. To płyta, której nie powstydziłby się Van Dyke Parks, choć miejscami wręcz są tutaj brzmienia zappowskie. Frank Zappa również słynął z takich właśnie przebogatych aranżacji. Shugo Tokumaru jest już na tym samym poziomie, choć tworzy jednak nieco mniej ambitną muzykę. Tutaj przede wszystkim chodzi o pop. Choć nie da się chyba bardziej temat popu skomplikować. Shugo Tokumaru, album TOS, w tej chwili w utworze Vector. Yeah. And Sand. To był Merk z albumu Swordfish. Artysta z Nowej Zelandii, konkretnie z Auckland, naprawdę nazywa się Mark Perkins. I to jedna z najciekawszych płyt, które ukazały się jeszcze w roku 2016. Ileż to razy słuchaliśmy wspólnie muzyki z Nowej Zelandii. Jestem pewien, że w roku 2017 równie dużo brzmień właśnie stamtąd będzie do nas trafiało, bo to jedno z najciekawszych miejsc, jeśli chodzi o nową muzykę na świecie. Album Swordfish i Merk po raz kolejny. From the hurricane, even though it's dead and gone, the spirit lingers. I see the clock and know that it's time to go. Let the voice in my head sing me down into slumber, 'cause in the morning her love might rise. Polish my heart until it's gold and unbreakable. She's laughing at a joke I made that I don't remember. Every night, No matter how far you run, you never get any closer. Welcome to the Treehouse Club. We're so glad you could make it. Every night and every day, I'm getting older, waiting for something better. Catch a break. gdy wspólnie słuchaliśmy singli zapowiadających pierwszy album formacji Red Spencer, nie mogłem przypuszczać, że ten album będzie aż tak dobry. Album nazywa się Perks, słuchaliśmy utworu Spare Me i to po raz kolejny dziś zespół z Antypodów, tym razem z Melbourne w Australii. Wytwórnia Def Ambitions w zeszłym roku właściwie każdym swoim wydawnictwem udowadniała, że osoby odpowiedzialne za dobór artystów wiedzą, co robią. Tutaj właściwie każda pozycja była godna zainteresowania i jestem pewien, że w tym roku również Def Ambitions jeszcze do nas powrócą. Między innymi za sprawą tego albumu, bo prezentacja zaledwie dwóch utworów to jest zdecydowanie za mało. Red Spencer. One, two, three, four. Dream w utworze Caught Dead. Przeszliśmy tym samym do shoegaze'owej części naszego dzisiejszego spotkania. Przez chwilę będziemy kręcili się w okolicach wytwórni Spirit Goth, kalifornijska wytwórnia, choć brzmienia wybitnie europejskie, umiejscowiłbym je raczej w okolicach Glasgow czy Londynu końca lat 80., początku 90. Mnóstwo dream popowych, pięknych melodii, ale wszystko to ukryte za ścianą gitarowego pogłosu. Split Dream prosto z Kanady to już za nami, a teraz przenosimy się ponownie dziś do Australii. Jesteśmy w Brisbane. To będzie Jamie Fryer, występująca jako Pool Shop. Happens all the time. I Still Dream, prosto ze słonecznej Kalifornii. A teraz jesteśmy już w Teksasie, konkretnie w Austin i słuchamy Ringo Death Star, zespołu, który już polskiej publiczności miał okazję się zaprezentować. To jest ich singiel sprzed prawie roku. Utwór nazywa się Guilt. Yeah.